Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari. सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माँ राधे की।